শুনা শুনা কানে কানে আজি সেই কথা শুনা শুনা কানে কানে আজি সেই কথা মনে মনে আজি সেই কথা বহুদিনৰে খাবতি থকা নোকোৱা বহু কথা এন্ধাৰ ৰাতিৰ জোনাকি তুমি মোৰ জীৱন ছবি মনৰ নুকু কথা সা।